wodny, i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu. Donald Trump zapowiada sankcje gospodarcze i wzywa świat do rozmów o nowym porozumieniu nuklearnym. Andrzej Duda nie pojedzie do Jerozolimy na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, jeśli Polska nie będzie tam miała głosu. Marszałek Senatu próbuje zmienić ustrój i konstytucję. Tak szef gabinetu prezydenta ocenił wyjazd Tomasza Grodzkiego do Brukseli. Nie będzie militarnego ataku USA na Iran, będą natomiast sankcje. Donald Trump powiedział w Białym Domu, że Iran ustępuje w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zapewnił też, że jest gotowy na pokój. Nie było ofiar, wszyscy żołnierze są bezpieczni, a straty materialne w naszych bazach wojskowych są minimalne. Nasze wspaniałe siły wojskowe są gotowe na wszystko. Ale wydaje się, że Iran ustępuje. Jest to dobry znak dla wszystkich stron i dla całego świata. Donald Trump zadeklarował też, że nie pozwoli, by Iran uzyskał broń atomową. Wezwał Europę, Chiny i Rosję do wyjścia z porozumienia nuklearnego z tym krajem i negocjowania wraz z Waszyngtonem nowego układu. Świat potrzebuje deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, powiedział po wystąpieniu prezydenta USA premier Mateusz Morawiecki i ocenił, że pojawiają się nadzieje na złagodzenie konfliktu. Mam taką nadzieję, że nie dojdzie do dalszego wzrostu napięć, do jakichś prowokacji, bo rzeczywiście sytuacja jest napięta na Bliskim Wschodzie. Mam dzisiaj też przekonanie, że jest duża nadzieja, iż sprawy pójdą w lepszym kierunku. Wieczorem doszło do ataku rakietowego na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie, ale nikomu nic się nie stało. Za wystrzeleniem dwóch pocisków stoi prawdopodobnie jedna z proirańskich bojówek. Podobnych incydentów w Bagdadzie w ostatnich dniach było kilka. Polscy żołnierze w Iraku są bezpieczni i sytuacja jest pod kontrolą. To konkluzja spotkania poświęconego sytuacji na Bliskim Wschodzie, które odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu uczestniczyli prezydent, premier, dowódcy armii i przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu jest były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau, powiedział Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce. Obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu odbędą się też w Jerozolimie. Prezydent początkowo chciał jechać na te uroczystości, ale gdy okazało się, że nie przewidziano jego przemówienia, zmienił decyzję. Nie będę mógł pojechać do Jerozolimy na uroczystości, jeżeli nie będę mógł powiedzieć polskiego punktu widzenia w znaczeniu 6 milionów zamordowanych w czasie II wojny światowej Polaków, obywateli Rzeczypospolitej, z czego 3 milionów Żydów. Najwięcej ofiar Holokaustu to byli obywatele polscy. I polski prezydent nie ma głosu? Shavach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, określił organizację tegorocznego Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie mianem handlu historią. Wiem, że ta inicjatywa nie była ze strony Instytutu Yad Vashem. Powiem coś niedelikatnie. Tą konferencję zorganizował pan, że się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak Kantor. Handel z historią. Tego się nie robi. Wydarzenie, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem, organizuje rosyjski oligarcha i bliski współpracownik Władimira Putina, Wiaczesław Moshe-Kantor. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w rocznicę wyzwolenia Auschwitz wszystkim ofiarom zostanie oddany należyty hołd. Marszałek Senatu próbuje zmieniać ustrój i konstytucję Polski, powiedział minister Krzysztof Szczerski. Wprowadza kolejne po Sejmie i Senacie Izby Parlamentu, Komisję Wenecką i Komisję Europejską. Tak szef gabinetu prezydenta ocenił wizytę Tomasza Grodzkiego w Brukseli. Praktyka powinna być taka, że jeśli marszałek Senatu czy jakikolwiek inny polityk z Polski gdziekolwiek występuje w kontekście międzynarodowym, to prosi o stanowisko polskiego państwa. Takie stanowisko otrzymuje od MSZ-u, może otrzymać także od Kancelarii Prezydenta i po prostu go komunikuje. Potem może mówić jakieś swoje opinie, ale komunikuje stanowisko polskiego państwa. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową na temat nowelizacji ustaw sądowych. W konsultacjach dotyczących ustawy chroniącej dzieci przed dostępem do pornografii czyli w kancelarii premiera przedstawiciele prawie wszystkich klubów parlamentarnych. Szef kancelarii Michał Dworczyk ma nadzieję, że ustawę uda się uchwalić w ciągu 3 miesięcy. To będzie zależało zarówno od tempa pracy w rządzie, jak i potem w parlamencie. Natomiast chcielibyśmy, żeby dosyć ambitnie w ciągu kwartału ta ustawa została uchwalona. Założeniem projektu jest nałożenie na dostawców pornografii obowiązku skutecznej weryfikacji wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

troszeczkę tak pourodzinowo. Elvis Presley, no dobry początek dnia. Dzień dobry, kłaniamy się, zapraszamy do trójki, 11 minut po 6. Audycja poranna. Chyba taki wątek delikatny psi nam się pojawi. Do 7. 227 trójek. Piotr Łoda już czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do trójki. 14,5 minuty po 6. 8.13. Zapraszam oczywiście jak zwykle, jak co dzień, na salon polityczny trójki. Beata Michniewicz dziś zaprasza na rozmowę z Borysem Budką z Koalicji Obywatelskiej. To 8.13, salon polityczny, a poza tym, no właśnie, napięcie na Bliskim Wschodzie. O tym mówimy i to bardzo intensywnie od kilku dni. Także dziś w porannym zapraszamy do trójki. Temu tematowi poświęcimy sporo miejsca. Za kilka minut połączymy się z Waszyngtonem, z Markiem Wałkuskim. Także porozmawiamy o tym z Ernestem Zozuniem po 7.40. A poza tym mówić będziemy o bardzo trudnym gaszeniu pożarów na ogromnym obszarze. Chyba największy problem to są te misie koala. One mają taką taktykę przetrwania, że jeżeli wiedzą, co się dzieje, to one sobie wchodzą na czubek drzewa. A niestety drzewa płoną, zwijają się w kulkę i czekają. No i to powoduje, że no niestety tak dużo tych misiów koala po prostu ginie. Tak to wygląda o płonącej Australii po 6.35. Zapraszamy Państwa już teraz. Spotkamy się także z doktorem Tomaszem. To 15 minut po 7. Pytania z kosmosu. Ten niebieski, który ja widzę, pan tak widzi zielony. Może każdy z nas zupełnie inaczej postrzega świat. Troszkę o postrzeganiu kolorów i o różnych kolorach porozmawiamy na kwadrans po siódmej z doktorem Tomaszem Mrożkiem. Chwilę później projekt Tata. Jak karnawał, to oczywiście maski. To jedna z wielu, tej jednak wielu zakłada na co dzień i robi sobie piękne selfie. Dobrze wytłumaczyć dzieciom, że często coś kryje się także za maskami. Dziewczynki myślą, wow, ale styl, chciałabym wyglądać tak jak ona, a druga myśli, ale ma fajne koleżanki, chciałabym być tak lubiana. Kiedy czytelniczka przewraca stronę, to widzi wszystko, co się dzieje dookoła i sytuację rodzinną, która nie jest wolna od napięć. Te maski są, co za nimi się kryje. 7.20 projekt Tata, zapraszamy Państwa. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. No i pierwsze strony gazet. Na sam początek zaczniemy od Rzeczpospolitej. Biznes chce imigrantów. W 2020 roku Europę czeka wzmożona walka o pracowników z zagranicy. Przedsiębiorcy apelują o działania, które zwiększą szanse naszego kraju. To duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tu także oczywiście wątek bliskowschodni. Nie będzie wojny z Iranem. To po wczorajszym wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa. O tym mówić będziemy już niedługo z Markiem Wałkuskim. Także na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Iran ostrzega Polskę przed przyjaźnią ze Stanami Zjednoczonymi. No ale poza tym także temat podatkowy. W podatkach rządzi wielki chaos. Wszystkim wszystko się już miesza. Kiedy wystawić paragon z NIP? Kiedy fakturę? Kiedy ma zastosowanie limit 15 tysięcy złotych? Kiedy płacić na rachunek bankowy z tak zwanej białej listy? Takie pytania podatkowe na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Polskiej codziennie gry wojenne. Żaden z żołnierzy nie zginął. Ponieśliśmy minimalne straty materialne. Nigdy nie dopuścimy, by Iran miał broń jądrową. A to jeszcze słowa Donalda Trumpa na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. W naszym dzienniku także ten wątek, czy żołnierze wrócą. MON nie podjął decyzji o przebazowaniu polskich wojsk w Iraku. Gazeta Wyborcza, tu także irańska zemsta na Stany Zjednoczone. To jeszcze po wczorajszych atakach na bazy wojskowe, ale tutaj także inny temat. Rząd ukrywa prawdę o aferze GetBacku. Komisja Nadzoru Finansowego ponad 2 miesiące zwlekała z zawiadomieniem prokuratury o nieprawidłowościach w firmie GetBack. W tym czasie spółka sprzedała Polakom obligacje za setki milionów złotych. Dzisiaj są bez wartości. Taki tytuł i taki artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, bo także codziennie zaglądamy, to tu siatkarki na pierwszej stronie. Ognia biało-czerwone już dziś mogą zapewnić sobie awans do półfinału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio. Ale także Dawid Kupacki na pierwszej stronie przeglądu sportowego. 18 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Handle this man, has no more. 22 minuty po 6 i zgodnie z obietnicą przenosimy się do Waszyngtonu. Zapraszamy do Trójki. A w Waszyngtonie oczywiście Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Wczoraj rozmawialiśmy mniej więcej o tej porze po ataku na bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku. No i zastanawialiśmy się, co też nastąpi dalej, czy będzie eskalacja tych działań, czy deeskalacja. Skłaniało się chyba ku tej drugiej wersji i co możemy powiedzieć po wczorajszym także wystąpieniu i oświadczeniu Donalda Trumpa? Że z tej szklanej kuli dobrze odczytaliśmy, czyli że mamy złagodzenie napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Zresztą to tak jak przedwczoraj, ceny akcji spadły, a ceny ropy poszły w górę, tak dzisiaj, znaczy wczoraj, przedwczoraj, tak wczoraj odwrotnie. Ceny ropy w dół, a ceny akcji w górę, co oznacza, że właśnie w ten sposób i światowe giełdy, tak i eksperci odebrali wystąpienie prezydenta Trumpa i tę odpowiedź wcześniejszą Iranu na zabicie Kasema Sulejmaniego, czyli że w najbliższym czasie mamy do czynienia ze złagodzeniem napięcia. Prezydent Trump podczas wystąpienia w Białym Domu nie zapowiedział żadnych kroków odwetowych. Iran już wcześniej, już po ataku na te dwie amerykańskie bazy w Iraku, Al-Asad i w Irbilu, zapowiedział, że to wszystko, że już dalej kolejnych działań ze strony Iranu nie będzie, więc przynajmniej na pewien czas, w najbliższym czasie, działań militarnych ze strony Iranu czy ze strony Stanów Zjednoczonych działania militarne nie będą podejmowane. No ale też dowiedzieliśmy się późno wieczorem wczoraj o rakietach, które spadły na zieloną strefę. Między innymi ambasada Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie, w stolicy Iraku. To możemy zaliczyć jako takie działania? No trudno powiedzieć, kto te rakiety wystrzelił, ale Amerykanie liczą się z tym i od dawna zresztą takie sytuacje mają miejsce, że różnego rodzaju organizacje w jakiś sposób powiązane z Iranem nękają amerykańskich żołnierzy, amerykańskie bazy i sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i tego także spodziewają się Amerykanie. Także tutaj nie ma złudzeń, że tego typu działania Iran czy organizacje stowarzyszone z Iranem będą podejmować. Istnieją obawy, czy Iran nie zastosuje, czy nie będzie próbował cyberataków na amerykańską infrastrukturę, czy bankową, finansową, czy energetyczną. Także tego rodzaju działania, oczywiście z tym Amerykanie się liczą, ale to, czego się obawiał cały świat, czego się wszyscy obawiali po ataku na Kasema Sulejmaniego, czyli że dojdzie do wojny, że dojdzie do poważnego konfliktu zbrojnego, no to z tym raczej do czynienia mieć nie będziemy. Aczkolwiek będziemy mieli do czynienia z dyskusją, tak jak na świecie toczy się dyskusja, co tak naprawdę się wydarzyło, czy były powody do zabicia Sulejmaniego, czy było to zgodne z prawem, czy nie. Taka dyskusja toczy się także w Stanach Zjednoczonych. Jak ona przebiega? I no na przykład w ten sposób się przejawia, że demokraci w Izbie Reprezentantów będą jutro głosować rezolucję, która ma ograniczyć władzę prezydenta w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, która zobowiąże prezydenta Trumpa do zaprzestania działań militarnych wobec Iranu w ciągu 30 dni. Ta rezolucja nie ma szansy zostać przegłosowana później w Senacie, a nawet gdyby, to prezydent Trump ma prawo weta, no ale to pokazuje jak skrajne oceny tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach na linii Waszyngton-Teheran, mają miejsce nie tylko na świecie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dzisiaj przedstawiciele amerykańskiej administracji, między innymi szef Pentagonu, udali się do kongresu. Byli i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, gdzie informowali amerykańskich parlamentarzystów o powodach tego ataku w Bagdadzie na Kasema Sulejmaniego, jednego z najwyższych, rangą najpotężniejszych irańskich generałów. No i wielu kongresmenów z partii, właściwie wszyscy demokraci mówią, że te informacje były niewystarczające, że nie usłyszeli uzasadnienia tamtego ataku, że argumenty były nieprzekonujące. Nawet wśród niektórych republikanów tego rodzaju głosy się pojawiają. Także jakie będą długofalowe konsekwencje polityczne dla samych Stanów Zjednoczonych, trudno powiedzieć. Natomiast bez wątpienia możemy powiedzieć, że po tym mocnym uderzeniu Stanów Zjednoczonych, bardzo mocnym uderzeniu prezydenta Trumpa, bo zabicie irańskiego generała, który przebywał w Bagdadzie, no jednak było bardzo mocną odpowiedzią ze strony Stanów Zjednoczonych, że Iran prawdopodobnie wystraszył się, w każdym razie nie chciał spowodować eskalacji napięcia i Stany Zjednoczone czy prezydent Trump w tej konfrontacji pokazał siłę. To jeszcze powiedzmy o tym wczorajszym ataku na dwie bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku. Co się tam tak naprawdę stało? Czy to już wiemy? Jakie są wiemy, że nie było żadnych ofiar. Wiemy, że nie było poważniejszych strat. Sekretarz obrony, szef Pentagonu Mark Esper poinformował, że Iran wystrzelił 16 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu z trzech lokalizacji na terytorium Iranu, że 11 z tych rakiet spadło na bazy, 10 Al-Asad i jedna w Irbilu, pozostałe 5 rakiet spadło poza terenem tych baz, że zniszczone zostały takie cele jak namiot, parking, jeden z pasów startowych, jeden helikopter. Także jeśli wziąć pod uwagę, co Amerykanie mają na Bliskim Wschodzie, co w tych bazach się znajduje, no to te straty rzeczywiście są minimalne. No nie tylko nie było ofiar śmiertelnych, ale nie było nawet rannych. Także to jest jeden z powodów, czy główny powód, dla którego prezydent Trump mógł wyjść i ogłosić, że ze strony Amerykanów już kolejnej eskalacji, kolejnego ataku na Iran nie będzie. Czyli mówimy o tym, że będzie deeskalacja. Tak to nazwaliśmy wczoraj. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Ja sprawdziłem, w niektórych słownikach to słowo deeskalacja już się pojawiło. Chyba tak, że ono już funkcjonuje w takim języku potocznym. Eskalacja i deeskalacja. Przy tej okazji także o tym porozmawialiśmy. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję, Marku. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu. Przypominam Państwu także, że jeszcze wrócimy do tematu dziś w audycji porannej po 7:40. A już niedługo w Trójce skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamira Ticitas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 6:30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankacy. Znajdujące się na krawędzi wojny Iran i Stany Zjednoczone doprowadziły do rozładowania napięć, oceniają amerykańskie media w pierwszych komentarzach po wczorajszym przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ataków Iranu na bazy USA w Iraku. New York Times wybija na swoim portalu, że Trump wycofuje się z kolejnego wojskowego konfliktu z Iranem. Wall Street Journal ocenia, że prezydent nie sygnalizuje dalszych wojskowych ataków. Z kolei Washington Post, powołując się na źródła wojskowe i rządowe, pisze o tym, że Iran celowo nie zaatakował amerykańskich żołnierzy. Wystąpienie amerykańskiego prezydenta było wyważone, ale twarde i daje to nadzieję na uspokojenie sytuacji, tak ocenia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Szczerski ma nadzieję, że konflikt amerykańsko-irański wszedł w fazę dyplomatyczną. Wierzę, że jest to, że prezydent USA nie zapowiedział militarnej odpowiedzi na atak irański. To znaczy, że mamy nadzieję, że na trwale weszliśmy w fazę dyplomacji w tym konflikcie, a nie militarnych odpowiedzi wzajemnie na swoje działania. Tej nocy doszło do ataku rakietowego na dzielnicę rządowo-dyplomatyczną w Bagdadzie. Nikt nie ucierpiał. Na tak zwaną zieloną strefę spadły dwie rakiety typu Katiusza. Polskie władze zapewniają, że nasi żołnierze stacjonujący w Iraku są bezpieczni. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest cały czas monitorowana. Na Ukrainie dziś żałoba narodowa po katastrofie Boeinga 737, w której zginęło 176 osób. Maszyna ukraińskich linii lotniczych rozbiła się wczoraj rano tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Premier Oleksij Honczaruk oświadczył, że jest jeszcze za wcześnie na mówienie o przyczynach tragedii. Do Teheranu pojechała grupa ukraińskich specjalistów, którzy mają wziąć udział w śledztwie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe opady marznące. Uwaga na drogach, bo oczywiście mogą spowodować gołoleć. Przed południem w centrum także zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia to na południowym wschodzie do plus 7 na przeważającym obszarze, ale na zachodzie to może być dzisiaj nawet plus 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dziękuję za miłe przywitanie mego początku dnia, ponieważ znowu Cepelinki, bardzo ładnie. Pierwszy utwór, czwarta płyta. Dziękuję. Dziękujemy za przyjemność po naszej stronie. Czuwaj. 227 trójek. Za 19,5 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Od wielu dni płonie Australia. Kilkadziesiąt osób nie żyje. Ewakuowano tysiące mieszkańców. Zginęło ponad 500 000 zwierząt, w tym całe gatunki. W pomoc włączył się cały świat. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Australii i poinformował o gotowości wyjazdu polskich wyspecjalizowanych jednostek straży pożarnej. Akcja na miejscu nie jest prosta, mówi starszy kapitan Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który w ubiegłym roku brał udział w gaszeniu pożarów w Szwecji. Lasy w Australii są zupełnie innymi lasami niż takie, które mamy tutaj u nas w Europie. To jest burz, czyli roślinność jest bardzo sucha, dużo olejków eterycznych wydziela, czyli ten pożar jest bardzo intensywny, bardzo szybko się rozwija i może zaskoczyć naprawdę szybkością przemieszczania się. To kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Dość szybko, jeżeli porównamy to z takimi pożarami, które mieliśmy na przykład w Szwecji, gdzie ten pożar tak naprawdę pełzał. Tamte pożary to będą takie bardziej porównywalne do tego, co widzieliśmy w 2018 roku w Grecji, gdzie po prostu taki front pożaru przeszedł, momentalnie zaskoczył ludzi. Tego typu pożary charakteryzują się dużą dynamiką i łatwością zmian. Kapitan Rafał Słowian z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wpływ ma na to wszystko, i warunki atmosferyczne, i ukształtowanie terenu. Dlatego ci strażacy pracują też w bardzo dużym stresie i o tym też trzeba pamiętać. To też ma na nich wpływ. No i tam w większości są to ochotnicy, trzeba też pamiętać, że w Nowej Południowej Walii to jest 70 tysięcy ochotników. Takie odpowiedniki naszych OSP, tylko trochę bardziej przeszkoleni do działań związanych z pożarami buszu. Natomiast są to ludzie, którzy na co dzień wykonują zupełnie inne prace. Tam praktycznie takiej zawodowej straży pożarnej, no to możemy się spodziewać tylko w dużych miastach. Troy Downey z Ochotniczej Straży Pożarnej w południowej Nowej Walii. Wybierasz cele i masz nadzieję, że uda się wygrać. Nie wszystko udało się ocalić, jednak coś zrobiliśmy. Po pierwsze, powierzchnia tych pożarów jest duża, liczba ognisk jest znaczna, no i to się wszystko kumuluje i efekt jest dość zatrważający. Taki pożar już nie gasi bezpośrednio. Nie jest taka sytuacja jak u nas w Polsce, że po prostu pali się kawałek lasu, przyjeżdżają samochody i lejemy na to wodę. I tam takie pożary otacza się, buduje się takie pierścienie wokół nich, biorąc pod uwagę dogodne warunki terenowe, jakieś ścieki wodne, drogi. Takie wyznacza się linie, na których będzie prowadzona obrona i taki pożar do tych linii ma dojść i nie przekroczyć. Czy używane są jakieś specjalne sprzęty przy takim pożarze? Gaszeniu? Tam jest problem, jeżeli chodzi o samoloty, z tego względu, że temperatura wytworzona przez te pożary oraz gęste zadymienie uniemożliwia wykonywanie lotów, w związku z czym tak naprawdę helikoptery tylko są tak dostępne do tego, żeby wykonywać takie loty. Samolot jest w tym momencie tak naprawdę bezużyteczny. John Harland, mieszkaniec Wingelo. To działo się bardzo szybko. Siedziałem na mojej małej werandzie i rozmawiałem ze swoim kuzynem, mówiąc, że wygląda na to, że udało nam się tego uniknąć. Potem pojawił się dym i mój sąsiad powiedział, że droga jest w ogniu. Jay Twimlow, mieszkaniec Butlow. I potem, zanim się zorientowaliśmy, w całym mieście wybuchły pożary. Obserwowaliśmy, jak jeden z sadów z jabłoniami płonie. Zaczęliśmy gasić od dołu ulicy i szliśmy ulica po ulicy, gasząc domy, ogrodzenia, garaże, cokolwiek płonęło. Chociaż jak patrzyłem dane historyczne, no to największy pożar w 1974 roku miał 45 milionów hektarów. Ten na razie ma 6,5. Dużym problemem w tamtym rejonie jest to, że są wysokie temperatury, no i ta gęstość dymu. To uniemożliwia długą pracę na przykład dla służb ratowniczych. Przy temperaturach rzędu 50 stopni Celsjusza tak naprawdę taki strażak, który pracuje w ubraniu ochronnym, no jest w stanie popracować kilka godzin tak naprawdę. To nie jest nawet cała zmiana. Fizycznie człowiek po prostu nie da rady, bo to wiadomo, że są chęci. Człowiek czuje, że chce zrobić dużo, ale jednak są tego pewnego rodzaju ograniczenia, których człowiek nie jest w stanie przeskoczyć, no a bezpieczeństwo ratowników jest najważniejsze w tym wszystkim. A praca strażaków w Australii jest ekstremalnie niebezpieczna. Podczas pożarów straciło życie dwóch funkcjonariuszy, jechali przez płonący las. Na ich auto spadło drzewo. Te informacje zebrała Izabela Woźniak. Dzień dobry panu. Nie wiem, jestem z wiekiem coraz bardziej empatyczny. Tam żona mi ze dwa razy pokazała jakieś zdjęcia właśnie misia koali. Mi się płakać chce po prostu na moją bezradność, że nie możemy nic zrobić. Jedynie co powiem, to faktycznie akcja jeden znajomy strażak jest pod Brzeskiem, co zrobili zbiórkę i mają już sporo chyba pieniędzy, bardzo dużo, bo przelaliśmy z żoną również tam w niedzielę. No to jedynie tyle, co możemy zrobić, ale powiem, że ja już nie mam siły tego słuchać. Po prostu normalnie mi łzy stają w oczach, jak widzę te gdzieś tam kangury. Parę zdjęć mi się przewinęło. Jest to strasznie przykre w ogóle. In Excess. Za 10,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. Ten płynny, melodyjny sygnał sygnalizuje, że stały punkt programu, a w związku z tym, że czwartek, no to oczywiście Krzysztof Szubzda. Wśród wielu dzisiejszych dostojnych jubilatów moją największą uwagę przykuł niejaki Rick Ross, gitarzysta legendarnych zespołów Massacre, czyli Masakra, i Death, czyli Śmierć. Obecnie gra w składzie Death Before Dying, czyli Śmierć przed skonaniem. Zastanawiam się, czy życzenia 100 lat w zdrowiu i pomyślności byłyby odpowiednie dla takiego jubilata. Czy gitarzysta śmierci, znanej z takich przebojów jak Otwarta trumna i Rytuały zombie, potrafi tęsknić, marzyć, płakać, przeżywać rocznicowe wzruszenia? Czy sprząta dziś dom przed 53 urodzinami, zmienia obrus, trzepie dywany? No, może jeszcze trzepanie dywanów mieści się jakoś w stylistyce death metalowego gitarzysty, ale czy robi sałatkę jarzynową? Taką zwykłą z groszkiem i majonezem. Bo myślę, że nasi polscy muzycy trash metalowi robią takie rzeczy. Na przykład Maciej Ślimak Starosta, perkusista Acid Drinkers, też ma dzisiaj urodziny i wyobrażam sobie, że robi sałatkę dla Titusa, Licy i innych kwasożłopów, a może nawet dla przedszkolaków z Arki Noego, którzy są już pewnie grubo po trzydziestce. Tak, czas leci. Dzieci z Arki Noego chodziły do przedszkola jeszcze za czasów Clintona, a Maciej Starosta za czasów Nixona, który zasłynął zasadą, że jak coś robi prezydent, to zawsze jest to zgodne z prawem. I może dzięki tej zasadzie był jedynym amerykańskim prezydentem, który musiał ustąpić przed upływem kadencji. Tak czy owak, trzeba go dzisiaj odnotować, bo Richard Nixon urodził się 9 stycznia, 54 lata przed gitarzystą z Masakry. Co ciekawe, Jimmy Page, gitarzysta z Led Zeppelin, też musi zrobić dzisiaj sałatkę, bo ma urodziny 76. Trudno w to uwierzyć, ale chodził do przedszkola jeszcze za czasów premierostwa Winstona Churchilla. A tak w ogóle to matka Winstona Churchilla, piękna Jeanette, przyszła na świat, pewnie się Państwo domyślają kiedy. Tak, 9 stycznia, 166 lat temu w Nowym Jorku, i chodziła do przedszkola jeszcze za czasów Abrahama Lincolna. O ile w Nowym Jorku były wtedy przedszkola, bo w Polsce już były. Pierwsze publiczne przedszkole w Gdańsku pojawiło się 9 stycznia, 182 lata temu. Ale kto wie, może w kwestii przedszkoli wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Każdy kraj jest pierwszy w czymś innym. Na przykład w Wielkiej Brytanii odbyło się pierwsze nowożytne przedstawienie cyrkowe, a w Stanach Zjednoczonych pierwsza prezentacja pierwszego iPhone'a. Oba widowiska miały miejsce 9 stycznia, cyrk w 1768, a iPhone w 2007 roku. W dniu, kiedy Steve Jobs elektryzował świat pierwszym iPhone'em, Jerzy Derfel zasiadał właśnie do 66., Eusebiusz Smolarek do 26., Weronika Rosati 23., a Radosław Kotarski 21. urodzin. Dziś zdmuchują odpowiednio 79, 39, 36 i 34 świeczki i wszystkim życzymy 100 lat i udanej sałatki. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Szubzda.